Ayşe validemiz kadınların sultanıydı. Öfkelendiği anı size anlatırken içinize bir şey gelir endişesiyle kadınların sultanıydı diye işe başlıyorum. Efendimizin nazarında öyle muhalla bir mevki var idi ki, yer kadınları çok iyi idare ediyor olmasına, hemşiri memnun ediyor olmasına rağmen, Ebu Bekir-i Sıddık'ın bu muhterem, muhtereme kerimesine karşı, Efendimizin müstesna alakası, ikisinin zevceleri arasında nimete gitmeme saygı ve şartıyla, acaba Efendimiz bilsin ona fazla, daha fazla meylediyor diye aralarında konuşuyor, gittici ediyorlardı. Nihayet Fatıma-ı Zehra'yı gönderdiler. Git dediler. Muhterem pederine söyle dediler. Bu Ebu Bekir Sıddık'ın kızıyla bizim aramızdaki bu şey nedir diye söyle dediler. Fatıma validemiz geldi dedi ki ya Resulallah. Sizi ayağında zevceleriniz böyle bir şey söylüyorlar. Dedi ki kızım sen beni seviyor musun? Ben senin babanın beni seviyor musun? Evet babacığım seni seviyorum. Beni seviyorsan Ayşe'yi de sev buyurdular ona. Arkadan zevceler Zeynep binti Cehş'i gönderdiklerinde yüzünü sağa çevirdi, sola çevirdi, arkaya çevirdi. Evvel ona cevap vermek istemedi. Sonra da ne istiyorsunuz Ebu Bekir Sıddık'ın kızıyla benim arama girmek istiyorsunuz dedi. Mualla bir mevki vardı ki yeryüzünde hiçbir şeyle değiştirilemezdi onu. Bunu çok iyi anlamış Ayşe validemiz. İlâ hadisesinde tahyir yapıldığı zaman çağırdı aleyhissalâtu vesselâm. Ya Ayşe dedim, sana bir şey söyleyeceğim ama babanla annenle istişare etmeden yapma. Kur'an-ı Kerim diyordu ki onlardan istediğini tut, istediğini bırak. Seninle aralarında bu hoşnutsuzluk bahis mevzu isem istediğini tut, istediğini bırak diyordu. İşte bu mağazı olan ayet-i kerimeyi Ayşe validemize takdim edecek, tebliğ edecek. Ya Ayşe sana bir şey anlatacağım ama babanla annenle istişare etmeden karar verme. Nedir o ya Resulallah? Rabbim beni bu mevzuda muhayyer bıraktı. İsterseniz yanımda kalabilirsiniz, isterseniz gidersiniz, siz de muhayyersiniz. Ayşe validemiz acı bir tebessüm attı. Bunu mu annemle babamla görüşeceğim? Vallahi ben Allah ve Resulullah'ı tercih ediyorum diyordu. Ve sonra da büyük kadın ana nereye yaptı bu meseleyi görüştüyse vallahi hepsi aynı şeyi söyledi. Allah ve Resulullah'ı tercih ediyoruz diyorlardı. Ayşe validemiz, o da öfkeleniyordu. Aleyhissalatu vesselam yanına girdi. Ciddi bir öfke içinde gördü. مَا لَكِ يَا عَيْشَةُ جَاءَ شَيْطَانِكِ اَوْ جَاءَكِ شَيْطَانِكِ Ne var ya Ayşe öyle, yine şeytanın mı geldi ona? Ayşe validenin biraz beyninden vurulmuş, içinde bir burkuntu hissetmişti. Daima cilden bahseden, bülbülden bahseden. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam, bu müstesna kadına şeytanın mı geldi demişti. İşin doğrusu insanda öfke şeytandan gelir. Öfkelendiği zaman insanın içine şeytan girmiş demektir. Kanının damarları içinde şeytan dönüyor demektir. Al yuvarlayabilmiş, ak yuvarlayabilmiş şeytan hükmediyor. Kalbine kadar gidiyor, kalbi hayatıyla oynuyor demektir. Efendimiz bunu anlattılar. İnne şeytane yecri min ibn adem mecredden. Demin cereyan ettiği noktada şeytan da beraber cereyan eder hakikatini anlatıyor. Câeti şeytanisi. Sana şeytanın mı geldi? Ayşe validemiz buna zama leke şeytan, senin şeytanın yok mu ya Resulallah? Bu, o esnada herhangi bir ruh aletinin ifadesi olabileceği gibi, aynı zamanda meselenin hakikatini öğrenmeye matuf da olabilir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olgun insan, kamil insan, kemal ancak ayağının altında toprak olabilecek kadar kamil mükemmel insan. Bela, وَلَكِنَّنِي دَعَوْتُ اللّٰهَ فَاَعَانَنِي فَاَسْلَمَا وَلَا يَأْمُرُنِ اِلَّا بِالْخَيْرِ Evet, benim de şeytanım var. Fakat ben onun şerrinden Rabbime dua ettim. Rabbim de ona karşı bana yardım etti. Şeytanım bana teslim oldu. Artık o bana hizmet ediyor, bana hayırdan başka bir şey söylemiyor buyur. Mahiyetinde artık her şey Allah'ı gösteriyor hale gelmez. Bütün posanın ve korkunun ayrılması. Zaten o pak müstesna ve ısmarlama varlıkta şeytana ait hiçbir şey yoktu. Bir kısım hadislerin beyanı içinde

Sen yerinde onların karşısında da yumuşarsın. Ama kendine göre bir hesabın vardır. Kutsi duygularını intikal ettirecek, onun vicdanını buna doyuracaksın ki, siz terminolojimizde buna vakıfsınız, aşinasınız. Çok defa üzerinde durmuyorum artık. Diğer bir hususu yine Fahri Kainat Efendimiz anlatıyor. Öfkelendiğiniz zaman ayaktaysanız oturacaksınız. Diğer bir rivayette yatacaksınız. Başka bir rivayette de abdest alacaksınız buyuruyor. اِنَّ الْغَضَبَ مِنَ الشَّيْطَانِ وَالشَّيْطَانِ خُلِقَ مِنَ النَّارِ فَاِذَا غَضِبَ اَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّعُ كَمَا قَالْ Gadab şeytandandır. Şeytan ateşten yaratılmıştır. Herhangi biriniz öfkelendiği zaman abdest alsın buyuruyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Abdest al, git namaz kıl. Bir kenara çekil, vaziyet değiştir. Öfke atmosferinin dışına çıkın. Ellerini kaldır, Rabbine dua et. Kapını kapa, Rabbinle rezonans olmaya, onun rahmetiyle baş başa kalmaya çalış. İçin birden yunacak, yıkanacak ve sen arınmış olarak yeniden kendi cemaatin içine döneceksin. Rabbim, söylediğim şeylerle yıkık dökük kalbimi tamir buyursun. Kalbi yıkık dökük olanların kalbini de tamir buyursun. Ve gazapta sırat-ı müstakimi kavramaya bizi muvaffak eylesin. Önümüzdeki derste şimdi yetiştiremedim. Kin ve kıskançlıkta sırat-ı müstakim. Ve daha böyle birkaç hususu arz ettikten sonra bir fikir vermiş olacağım. Ve ondan sonra da inşallah Teala doğrudan doğruya ahlak-ı aliyeyi madde ben madde intikal ettireceğim. İllahi Teala el-Fatiha. Muhterem Müslümanlar, Cenab-ı Hakk'ın bize her nimetinin içinde yaşadığımız dünyaya göre adi bir şartı ve bir sebebi vardır. Her nimet bu şart ve bu sebebi bulunca gelir. Ve biz o şart, o sebebi yerine getirdiğimiz, o şart ve o sebeple o nimeti istediğimiz zaman o nimete mazhar oluruz. Meccani olarak fevkaladeden Rabbimizin bu ana kadar olduğu gibi bundan sonra da bize sonsuz lütufları düşünülebilir. Fakat o lütuflarının geliş yolunu bize gösteriyor. Lütuflarından istifade yolunu bize gösteriyor. Lütuflarının kaidesine dikkati çekiyor. Şu şartlarla bu sebepler diyor. Ancak o şartlarla ve o sebeplerle bize lütfedeceğini ifade buyuruyor. İşte buyurun cennet. Cenneti Allah bize vaat ediyor. Ama evvela diyor ki اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ Onlar ki iman etti ve salih amel yaptılar. كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا Cennet-ü Firdevs onlar için konacak bir yer olur, konak olur. Muhabbeti ilahi istiyorsunuz ki Allah sizi sevsin. Allah'ın rahmeti sizinle beraber olsun. Ama onun için Rabbimiz vaz ettiği bir sebep var. اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَانُ وُدَّمْ Onlar ki iman edip salih amel yaptılar. Allah Celle Celaluhu kendisi sever onları. Mele-i âlemin sakinleri de sever. Yerde de hüsnü kabul vaz edilir. Onun için bir vüt vaz edilir, sevgi vaz edilir diyor. Şartıyla söylüyor vereceği lütfu ihsanın. Nimetini sebebiyle size arz ediyor, takdim ediyor. Her nimet onu getiren bağlı bulunduğu sebebiyle gelir. Her nimet Rabbimiz tarafından hangi şartın üzerine bir kaidenin üzerine oturtulur gibi oturtulmuşsa o kaideye sahip çıkılmakla elde edilir. O kaideye sahip çıkılmakla mazhar olunur. Bunun gibi sağlam bir içtimai Rabbimizin bir nimetidir, bir lütfudur. Huzurlu bir toplum Rabbimizin bir lütfudur. Saadet içinde bir millet olma Rabbimizin bir lütfudur. Fakat bu lütfa mazhar olmanın da kendisine göre sebebi ve şartı vardır. İnanan insanlar kendi aralarında vifak ve ittifak içinde olacaklar. İnanan insanlar kendilerindeki gayb gücünü kin ve öfke hissini ve duygusunu kefere ve fecereye, komüniste ve inkarcıya tevcih edecekler. Ama kendi aralarında, kendi insanlarına karşı, kendi milletlerine karşı, ehli kıbleye karşı saygılı ve sevgi içinde bulunacaklar. Allah'ın huzurlu bir cemaat vaat etmesinin şartı ve sebebi budur. Ne zaman bir toplumu sevk ve idare edenler, bir cemaata çeki düzen verenler, bir cemaatin yanlanmasını, yönlenmesini ayarlayanlar bu işe riayet edecekler. Bu şart ve bu sebebe temenna duracaklar. O zaman Rabbim bize huzurlu bir cemaat ihsan edecek. Fahri Kainat Efendimiz'in en birinci, birinci işleri arasında olanlardan birinci işim, cemaat arasında bu sıhhatlı topluluk şuurunu, cemaat şuurunu meydana getirme meselesiydi. Ve Rabbim de bu lütfu ona ihsan eyledi. Bu lütfuyla onu serfiraz kıldı, arkasından da huzurlu bir cemaat geldi. Saadetli bir topluluk teşekkül etti. Cemaat arasında keyfiyet şuydu. Evvela kendileri sine ve öfkeye kapılmayan, kapılıp da yanlış karar vermeyen bir insandı. O böyle anlatılmaz. Kapılıp da yanlış karar vermeden mualla ve müberra bir kâmetiydi. Hayatında hiçbir zaman hislerine kapılmadı. Kapılıp da yanlış karar vermedi. Gösterilemez bu. İçinden bir şeyler geçmiş olabilir muktezai beşer olarak. İmamımız olduğu için. Fakat Rabbimiz inayetine, inayetle imdadına koşmuş, inayetle el uzatmış, inayetle elinden tutmuş, o işi ona yaptırmamıştır. O pak, temiz, damen hiçbir zaman bu türlü şeylerin içine girmemiştir. Evvela kendisi kinin ve öfkenin insanı değildir. Arkasından cübbesini tutup sertçe çeken ve ver babanın malından mı veriyorsun diyen yeni Müslüman olmuş bir toy delikanlıya tebessüm ediyordu Buhari Müslim'de görüyoruz. Verin buna istediği şeyi diyordu. Kendi peygamberine hakaret ediyordu. Peygamberinin cübbesini çekiyor bir bakıma onu tartaklıyordu. Halbuki Resul-i Ekrem o devreyi gözü dönmüş kafirlerin Mekke'deki putperestlik döneminde çoktan geride bırakmıştır. Ama Medine'de yeni bir mümin, daha koy bir delikanlı, peygambere karşı edebi bilemeyen birisi cübbesinden tutuyor ve çekiyordu. Ver babanın malından mı veriyorsun diyordu. Dönüyor nebilerine bir hiç öfkelenmiyor. Tebessüm ederek şöyle buyuruyordu. Verin buna diyordu. Verin gönlünü hoşnut edin diyordu. Zülhüveys ile Resul-i Ekrem'in karşısına çıkıyordum. Vallahi bu taksimde peygamber adil olmadın diyordum. Peygamber adil olmadın diyordum. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yazık sana ben de adil olmazsam kim adil olur diyordum. Onu da hoşnut ediyordum. Haysiyetine dokunduruldu. Gururu kırıldı. Hatta nübüvvetine bir şeyler atıldı. Devrelerde, dönemlerde dahi meseleleri çok rahat karşılamış, çok rahat olmuş ve kimseyi rahatsız etmemiştir nebiler nebisi. Bu çevreye öylesine intikal etmişti ki ashabı arasında şu durumu görür. Bir Ammar İbni Yasir vardır, fakir bir ailenin çocuğu. Aleyhissalatü vesselamın yanında büyümüş, dünya adına hiçbir muamelesi olmayan fakir bir insan. Bir de büyük orduları bize getiren Halid bin Velid vardır. Mahzum oymağının şerefli insanı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir mürafaada Ammar'ı haklı çıkarınca rahatlıkla bu büyük kumandan kalkar, Ammar İbni Yasir'in cübbesinin eteklerinden tutunur ve yalvarır. Allah hakkına Ammar beni affeyle der. Ona karşı hakim ve hırçı bir söz söylemiştir. Allah hakkına Ammar beni affeyle der. Büyük kumandan. Sasani'yi bir darbeyle yıkan, Roma İmparatorluğunu bir darbeyle yerine bir eden, teveccüh ettiği cephede daima zafer getiren ve arkasında ordusu kılıcı elinde onun gözünün içine bakan büyük bir kumandan, fakir bir insanın cübbesinin eteklerinden tutunur, Allah hakkına beni affeyle der. Bu Resul-i Ekrem'in cemaati. Ve tabloyu en büyüğünde tamamlayalım. Seyyidina Hazreti Ebu Bekir ile Ömer arasında bir huzursuzluk, bir hoşnutsuzluk oldu. Hazreti Ebubekir ona bir şey yaptığı kanaatine varmıştı. Onun canını sıkmış olma kanaatine varmıştı. Sonra da gitti dedi ki, ya Ömer, Rabbimizin huzuruna çıkacağız. Bana hakkını helal et. Sana kızdım, biraz canım sıkıldı. O da bir şey söylemeden kalkıp çekip evine gitmişti. Hakkımı helal ettim dememişti. Nihayet beterdi onlardan. Fakat geriye dönmesini biliyorlardı. Hakkını helal etmediğini görünce Hazreti Ebu Bekir beyninden vurulmuş gibi risaletle, huzuru risaletle nahiye koştu. Efendimiz oturduğu yerde oturuyordu. O gezerken tevazuyla cübbenin bir tarafı da böyle sarkardı. İyice iki büklüm olmuş, yan Resul-i Ekrem'in yanına kadar geldi. Daha karşıdan görünce Resul-i Ekrem, Ebu Bekir dahidar olmuşluk içinde geliyor buyurdu. Bir şey var herhalde. Oturdu, edeple oturdu, dizide geldi. Ya Resulallah dedi, Ömer'le aramda bir şey oldu. Sonra hakkım bana helal et dedim. Hakkını bana helal etmedi. Gitti eve, ne yapacağım bilemiyorum. Ben dedim, sana geldim. Biraz sonra Hazreti Ömer eve gitmişti ama rahatsız olmuştu. Temiz vicdan nasıl böyle bir şeye katlanır ki? Daha evde oturmadan, ayağını büküp oturmadan Resul-i Ekrem'e gideyim. Ebu Bekir affetmediğini söyleyeyim, beni affetsin. O da koşa koşa oraya gelmişti. O da Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına oturmuştu, size vermişti. Ya Resulallah beni bağışlayın. Ebu Bekir affedilmesi gerektiği yerde affetmedim. Allah Resulü sadık dostu adına biraz canı sıkılmıştır. Ashabımı, sahabimi bana bırakmayacak mısınız? Ebu Bekir'e ilişmeden vazgeçmeyecek misiniz? Hala ona dokunacak mısınız? Alem inkar ederken o sahip çıktım. Alem beni bırakırken zahir oldu, arkacı oldum. Manzarayı şedid görünce, havanın şimşekli olduğunu görünce, yıldırımların sert geldiğini görünce Hazreti Ebu Bekir bize geldi. Ya Resulallah, kusurla kabahat bendeydi, Ömer'i bağışlayın diyordu. Onun canını ben sıkmış, onu huzursuz ben etmiştim. Tedirgin olan oydu esasen, ben onu rahatsız etmiştim. Sahabide anlayış bu idi. En can alıcı noktada dahi, kılıcın sineye saplanacağında dahi, muvazene ve muakale, akıllı hareket etme ve dengeli hareket etme, devreye girer ve sahabide denge olduğunu gösterirdi. Zübeyir bin Avvam, bir haksızlık karşısında kükremiş, Seyyidine Hazreti Ali'nin karşısına çıkmıştı. O kendine göre içtihad etmişti. Ve içtihadında da haklıydı. Nasıl çıkmasın ki o güne kadar bütün haksızlıkların karşısına çıkmıştı. Ali Efendimiz'in haksızlığı yoktu ama Zübeyir bin Avvam'ı ana kadar haksız görüyordu. Daha 8-10 yaşındayken Mekke'nin karanlık sokaklarında kılıcını çekip Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'le karşılaştığı zaman ya Resulallah işittim. Mekkeliler seni tutmuş, yakalamış ve şehit etmişler. Ne yapacaktın? Bu kılıcımla onları delik deşik edecektim. Deyen Zübeyir bin Avvam 10 yaşında devreye girmiş bir insandı. Ve Resul-i Ekrem'in başında hayatının sonuna kadar perdedar olarak beklemiş bir insandı. Fatih bir ordu bir tarafa sevk edilirken seni bu orduya kumandan tayin edelim dediler çünkü sen becerirsin bu işi. Vallahi ben Resul-i Ekrem devrinde hep nefer olarak savaştım. Benim bu gazmimi bozmayın, böyle devam etsin istiyorum. Diyen bir insan bir gün Hazreti Ali'nin karşısına çıkmıştım. Dayı hala çocuklarıydı. Kılıcını çekmiş karşısına çıkmıştım. Ya Ali Muaviye karşısından veya Ayşe karşısında haksızsın. Hazreti Osman'ın katli mevzunda dehlin var mı yok mu haksızsın diyordu. Seyyidini Hazreti Ali Vekar'la çağırdım. O Safiye'nin, büyük Safiye'nin büyük oğlunu. Resul-i Ekrem'in iftihar ettiği halasının oğlunu. İftihar ettiği hala zadesinin karşısına çağırdım. Halam oğlu gel dedi sana bir şey anlatayım. Kılıçlar kından çıkmıştır. Ve kılıçlar insanı delik deşik etmeye müheyyah hale gelmiştir. Öfkeler alabildiğine kabarıktım. O esnada insan bir kere yola girdi mi geriye dönmesi düşünülemezdi. İşte Zübeyir bin Avvam da böyle bir atmosfer içinde Hazreti Ali'nin karşısına çıkmıştı. Gel halamın oğlu. Yapacağını yap fakat sana bir şey anlatayım. Hatırlarsın bir gün Resul-i Ekrem'in huzurunda oturuyorduk senle ben. Senle benim hakkımda bir şeyler konuştum. Ve sonra döndü sana dedi ki Zübeyir, Bir gün Ali'nin karşısına çıkacaksın. Fakat o gün sen haksızsın, Ali haklıdır diyordu. Bir aralık elini kafasına götürdü. Eyvah! Ali, ben yeni hatırladım onu. Kabahat kusur bendeymiş. Kılıcını kınına soktu, geldiği yere döndü. Sahabi buydu işte. Kazimur Zayıcı'dı sahabi. Öfkesini yerinde yutan bir insandır. Kin ve nefret cehennemden ateş dalgaları haline gelsem, onu dilinde ve bağrında söndürecek kadar bu mevzuda cesur ve kararlıydı. İçtimai vahdet bozulmuyordu. İçtihatlar oluyor ama Müslümanların birliği bozulmuyordu. Gelişi güzel birbirlerine hücum etmiyorlardı. Dil uzatmıyorlardı. Ayıp ve kusurlarını ortaya dökmüyor. Müslümanın haysiyet ve namusuyla, gurur ve onuruyla oynamıyorlardı. O sahabiydi. Bir sahabi hayatının hayatımızda yeniden ihyasını düşünen bizler. Bin derbederlik içinde bizler. Bin perişaniyetin bizi boğmaya çalıştığı dönemde bizler. Sahabi ruhuna sudan, havadan, ekmekten daha fazla muhtaç olduğumuzu idrak etmiştik içinden. Rabbimizden diliyor ve dileniyoruz. Bizi o ruhla payidar eylesin. İttifak ve vifakımızı bozmasın, bulandırmasın. Birliğimizi bozmasın. Müslümanları birbirine sevdirsin. İnanan insanlar arasında vahdet meydana getirsin. Müminleri tan eden dilleri koparsın. Onları et sevme, dilsiz hale getirsin. Ela inna ahsenel kelam ve eblegan nizam. Kelamullahi l-melikil azizil allam. Kema kâlallahu tebâreke ve teâlâ fil kelam. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَنُّوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صدق الله العظيم بارك الله لنا ولكم عباد الله اللهم كلهم Kulluğu kendileri için şeref sayan Allah'ın kulları, en aziz, en şerif olduğu devri ve demi secdeye sığıştıran Allah'ın kulları, başını yere koyduğu zaman kendisini yüce gören, rahmet atmosferiyle münasebete geçtiğine inanan Allah'ın şerefli kulları, اِتَّقُ اللّٰهَ وَاَطِيعُوهُ Allah'a karşı gelmekten sakının, Allah'a karşı çok saygılı olun, küçüklüğünüz kadar, büyüklüğü kadar saygılı olun. Hakimiyeti kadar, mahkumiyetiniz kadar saygılı olun. Nimet ve ihsanları kadar, fakrınız ve ihtiyacınız kadar saygılı olun. Dünyanız kadar ve cenneti kadar saygılı olun. Rabbinizin himayesine girin ve Rabbinize itaat edin. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَاِيْتَاءِ ذِي الْقُرْبَى Muhakkak Allah adaletle emrediyor. Doğruyu hayata hakim kılmakla, doğrunun ifadesi olan Kur'an'ı hayata hayat kılmak, Kur'an'ı yaşamakla emrediyor. En geniş manasıyla ihsanla, Rabbinizi görüyor gibi ona kulluk yapmakla, siz onu görmeseniz dahi o sizi görüyor, her halinize nigahban bulunuyor ya, kalbinizin atışlarında, nabzınızın atışlarında sizi duyuyor ve biliyor ya, ve yine en geniş manasıyla yakınlarınıza bir şey vermekle, şu yüksek İslam dininin ufkunuzda çahbalaşması istikametinde malınızı ve canınızı kullanmak ve sarf etmekle emrediyor. وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ Ahlaksızlığın her çeşidinden, gizlisinden, açığından, büyüğünden, küçüğünden, dinin emirlerini tanımayıp serkeşlik yapmanın her çeşidinden, telakkilerin, asırların anlayışının değil, Resul-ü Zişan ve sahir-i Kur'an'ın çirkin gördüğü şeylerden sizi nehyediyor. Böylece size nasihat ediyor. Ta düşünesiniz, kendinizi bulasınız, iç dünyanızla bütünleşesiniz, hakka vasıl olasınız, sahili selamete çıkasınız, emni eman içinde cennete dahil olasınız. Akimin salah,